Zajačík, naučil by si nás, ako si máme čistiť zúbky. Áno. Deti, zoberte si zubné kefky. Dajte si kefku do ruky, ako keby ste držali ceruzku a jednými krúžkami si vyčistíte každý jeden zúbok. Hore, dole, z vonkajšej strany aj z vnútornej strany. Máš všetko, čo ti treba? Plienky mi chýbajú. Ah, sunar. Šalalalalala. Sunar. Inteligentné, narečituje báseň. Kýsli, kto sa pália s vodíkom? Aj so soníkom? Vodíkom? Aj so soníkom? Vodíkom? Aj so soníkom? Vodíkom? Aj so soníkom? A soníkom? A